حضور اگر کوئی احتیاطاً اعتکاف کی قضا کی نیت کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ احتیاطاً تو ابھی دوران اعتکاف کیسے کریں گے، بعد میں اگر احتیاطاً کرنا چاہے بھی تو کوئی حرج نہیں ہے، تو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور روزہ رکھ لے، اسی دن روزہ رکھ لیں، اگلے دن پھر غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر آ جائے اعتکاف کی نیت کے ساتھ، تو اس طرح احتیاطی قضا ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.